1 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De vicepresident van Argentinië, Cristina Fernández de Kirchner, is veroordeeld voor het verduisteren van 1 miljard dollar overheidsgeld. De 69-jarige politica is een gevangenisstraf opgelegd van 6 jaar... en een levenslang verbod op het bekleden van publieke ambten. Maar zolang ze ook nog parlementslid is, kan ze niet worden gearresteerd. De rechters achten bewezen dat Kirchner, toen ze president was, zich schuldig heeft gemaakt aan het achteroverdrukken van 1 miljard dollar bij de aanbesteding van tientallen openbare werken. Marokko staat zaterdag tegenover Portugal in de kwartfinale van het WK voetbal in Qatar. Portugal won gisteravond met 6-1 van Zwitserland. Ramos maakte 3 doelpunten. Gistermiddag versloeg Marokko Spanje. Het bleef 0-0, waarna de Marokkanen de strafschoppenserie wonnen met 3-0. De ME heeft in een aantal steden ingegrepen waar Marokkaanse fans de WK-overwinning van hun land op Spanje vierden. De feeststemming sloeg om toen politiemensen en hulpverleners werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Ook het openbaar vervoer moest het ontgelden. Vele honderden fans waren de straat op gegaan met fakkels en vlaggen. Onder meer in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam was het onrustig. In totaal werden tientallen arrestaties verricht. Het paard Salinero, waarmee Ankie van Gunsven in 2004 en 2008 Olympisch goud op de dressuur won, is overleden. Dat meldt de Amazone op haar Instagram-pagina. Van Gunsven won met Salinero ook meerdere titels op Europese en Nederlandse kampioenschappen. Salinero nam na de Olympische Spelen in Londen in 2012 met een 6e plaats afscheid van de wedstrijdsport. Hij is 28 jaar oud geworden. Het weer. Vannacht vooral buien langs de kust. En de temperatuur gaat dan richting vriespunt. Het kan ook nog nevelig worden. Morgen overdag buien met kans op hagel en natte sneeuw. En dan wordt het een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Dat ik op mijn servant and servantes een symbool van de toekomst ben, is waanzinnig. Ik hoop dat we eindelijk bevrijd kunnen zijn. Homoseksueel zijn werd in Engeland nog gezien als criminele gedrag. Niks mocht, alles moest zo stiekem. Ik krijg het er zo benauwd van. Mijn moeder leefde tussen schaamte en snobisme. Ik dacht dat ik iemand anders nodig had om mijn leven te verrijken. Dat is wie ik ben. In al mijn kwetsbaarheid. Geen theatrale trucjes. De confrontatie met mijzelf. Samen met publiek. Het is doodeng. Maar dit is precies wat ik nu moet doen. Leen zal werkelijk verbaasd zijn over wat ik nu doe. Dit is de hartslag van Barry Stevens, theatermaker, choreograaf, regisseur. Hij groeide op in het Engelse Guildford en verhuisde naar Nederland toen hij op zijn 18e gecast werd voor de Snippersnap-revue. Op dit moment staat hij in de theaters met zijn allereerste solovoorstelling, I'm an Artist. En hij noemt het zelf het verhaal van een Engelsman die het al die tijd toch volgehouden heeft. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Barry, fijn dat je er bent. Wederzijds. Totaal verrassing. Die het al die tijd toch volgehouden heeft. Dus dat betekent ook dat je er wel moeite voor hebt gedaan. Ja. Dat er wel momenten zijn geweest waarop je dacht, nou, ik stop ermee. Dat heb ik wel eens, ja. Ik ben natuurlijk inmiddels 60 jaar bezig. Ik heb mijn eigen land verlaten. Ik denk ook mede het gevoel van op jonge leeftijd ontdekken dat ik jongens veel interessanter vond dan vrouwen. En dat ik ook kansen kreeg om het theatervak in te gaan. Maar het theatervak in te gaan in Nederland, niet in Engeland. Ik heb behoorlijk wat huiswerk gedaan in Engeland en lessen gevolgd en dergelijke dingen. Maar de kansen, en dat eigenlijk in de afgelopen 60 jaar heb ik allemaal eigenlijk in Nederland gehad. Ja, ja, het is ergens een gevoel van vlucht en Het merkwaardige is wat nu gaande is in mijn emotionele leven, in mijn gevoel, nu dat ik bijna 80 ben, dat ik iets heb van wat gek, dat ik zo ver ben gegaan om mijn eigen land op te geven, om toch te doen wat ik wilde doen. Dat is een, ja, ik weet niet, dat gaat wel heel ver. Als ik emotioneel en naar mezelf kijk, dan ben ik best wel ver gegaan om mijn ambitie waar te maken, ja. Dus dat je eigenlijk verbaasd bent dat toen je zo jong was, dat je vrij makkelijk dat besluit hebt genomen. Ja, ik denk dat ik weet nog dat ik tegen mijn ouders zei, we waren naar een voorstelling geweest in Londen. Want inderdaad, we woonden in Guildford. En ik weet nog dat ik tegen mijn ouders zei, heel serieus, ik zei, ma, pa, ik wil toch het theatervak in. En ik weet nog dat ze kijken me aan in die trein en zeggen, oh mijn god, wat gaat met hem gebeuren? Omdat ze hadden meteen iets van, besef je wel dat het een enorme risico is. Ik bedoel, je bent misschien één keer aangenomen voor iets, twee keer. Maar wil je je hele leven daar een carrière van maken? Daar schrokken ze wel van, hoor. Dat is, ik weet nog dat ze, en toch had ik iets van, nee, ik wil het toch doorzetten. Ik ben heel ver gegaan, hoor. En wat waren dan die momenten dat je erover hebt getwijfeld van, ga ik nog wel door? Bedoel je daarmee in mijn hele leven? Of, ja, in je carrière. Omdat je zegt van ja, I'm an artist, die voorstelling waarmee je nu staat, is het verhaal van een Engelsman die het heeft volgehouden. Ja. Ik denk wel, ik ben wel super kritisch op mezelf. Ik ben wel iemand die heel bewust is van waar ik goed in ben, maar ook waar ik niet goed in ben. En ik vind momenteel, als je echt aan de top wil zijn, want ik had altijd iets, ik wil wel de top bereiken. Mm-hmm. Ik vind bijvoorbeeld dat ik niet echt een voortreffelijke zanger ben. Ik kan wel zingen, maar ik heb wel iets van, het is niet goed genoeg. Dus ik moet een soort manier zien te vinden om interpretatie van een tekst op mijn manier, en dat moet ik camoufleren of voorbrengen of overdragen naar mensen toe, dat ze het accepteren. En dat voortdurend zoeken naar concessies in mezelf, met mijn talent, met mijn kunnen, waar ik goed in ben, waar ik niet goed in ben, dat is wel altijd bij me gebleven. En ik merk wel nu, richting 80, dat ik iets heb van, wees wel kritisch op wat je doet, wees alert op wat je doet. En vooral jezelf niet voor de gek houden. Het moet niet een gênant of pijnlijk iets worden. Het moet wel iets zijn waar ik denk, oké, het is goed wat je doet. Bijvoorbeeld met I'm an Artist, waar ik waanzinnig blij om ben, is dat de mensen die komen naar de voorstelling, die worden diep geraakt door de voorstelling. Omdat ik denk dat ik, vooral de laatste 10, 15 minuten van de productie, is er een confrontatie van dat we allemaal op leeftijd komen. En dat ik dingen zeg wat veel mensen over nadenken, maar durven niet te zeggen. En ik denk dat ik een soort luik opentrek, waardoor mensen, oh ja, ik begrijp, oh my god, oh ja, dat heb ik ook. Het is een soort identificering van emoties en gevoelens. Ja, absoluut. Nee, want je zei ook aan het begin van, dit is wie ik nu ben in al mijn kwetsbaarheid. Mm-hmm. En die confrontatie met mezelf, met het publiek, het is doodeng. Dat is het, ja. Wat maakt het dat die confrontatie met jezelf, dat zo eng is? Nou, omdat wij, ik denk dat in het algemeen, dat mensen een soort beschermende gevoel hebben om zichzelf heen gebouwd in al die jaren, om te verdedigen of te weten hoe je in de samenleving moet functioneren. En ik denk dat wat ik heb geleerd is door de luiken naar beneden te trekken, door de camoufleren van de ziel, je emotie of wat je wat je voelt of denkt. Als je kan durven weg te halen, dan laat je je kwetsbaarheid zien, waardoor mensen je veel meer kunnen accepteren. En ik denk dat dat is wel, het is een soort vorm van zoeken naar liefde, zoeken naar de juiste aandacht. Dat iemand een schouderklop geeft en zegt, God, wat doe je dat goed? Of de behoefte om liefde te voelen. Ja, ik denk dat dat wel heel diep bij mij zit, hoor. Dat is zo'n kwetsbaarheid die je nu durft te laten zien. Dat je heel erg behoefte hebt aan liefde. Absoluut. En aan zo'n schouderklop. Ja. Maar ik denk dat we dat allemaal hebben, toch? Ja, dat weet ik wel zeker. Dat is... Soms heb je mensen die zich heel vlot en flink en hoef ik allemaal niet. Maar dat is niet waar. Ik denk dat iedere mens dat wil hebben. Maar het is het zoektocht van de juiste manier. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Barry Stevens. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Wat een lieverd en gentleman. Hier en daar is het en toen gehalte van zijn show iets te overdadig. Bij de travestiescène in de jurk van zijn moeder, dacht ik. Tja, maar als hij danst is dat nog steeds mooi om te zien. Dan pakt vakmanschap het verleden in. Zo'n leuke man. Echt jammer dat er nooit meer iemand geweest is naar Leen, waar hij verliefd op werd. Zojuist naar de one-man-show van Barry Stevens geweest. Puur en ontroerend, kwetsbaar en sterk. Barry Stevens is een voorbeeld voor veel ouderen die zijn opgegroeid in een tijd dat homoseksualiteit nog verboden was. Zijn ontdekkingstocht vond plaats achter gesloten deuren. Eigenlijk is er maar één ding te zeggen na het zien van deze voorstelling. Leeftijd is maar een getal, dus Barry, vooral doorgaan. Hashtag Barry Stevens. Hoe vond je het om die recensies te krijgen? Dat lijkt me best spannend als je een solovoorstelling doet. Ja, het is heel spannend. Het is heel spannend. Omdat ik moet zeggen dat ik diep geraakt ben van wat ik nu hoor. Dat mensen mij begrepen hebben gezien wie ik ben, hebben gevoeld wat ik wil overbrengen. Maar wat je zegt, een recensie, als je de verkeerde persoon in de zaal hebt en die denkt, het is maar één mening, dat begrijp ik wel. Mm-hmm. Maar het heeft wel invloed op de buitenwereld. Nou, ik hoorde dat het niet zo, of dit, of dat, of het was geweldig, of dit. Daar heb je het weer. Het is weer kwetsbaarheid. Het is je blootgeven. En dat is een rare soort gevoel in mij. Ergens wil ik een soort spanning hebben of zo. Ik weet niet. Heb ik nodig? Een mens kan heel gauw indutten of een beetje te comfortabel zijn. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat je met een solovoorstelling kwam? Angst. Absoluut. Als je met een groep mensen bent of tv, je hebt een soort entourage waar je kan ombouwen of niet bouwen. Maar je doet het met elkaar. Maar als je alleen bent, wow, ik weet nog de eerste keer dat ik een try-out deed en dat ik in de coulissen stond. Dat is een paar meter. En ik heb een soort opkomst midden op het toneel. En ik weet nog dat die paar meter lopen van coulissen naar dat. Oh my god, dat was zo eng. Het was zo eng. En dan op een gegeven moment kan ze klappen om welkom te gaan. En dan heb ik iets van. Oké, dat hebben we gehaald. Het is heel eng, ja. Je zou ook verwachten dat het gewoon minder wordt, toch? Nee, als je ouder wordt. Het wordt echt erger. Het heeft te maken met. Oh my god, kan ik mijn tekst nog? Er is een script. Oh jee, als ik even een woord vergeet, dan raak ik even van slag af. En dan denk ik, hoe kom ik terug naar de verhaallijn? En hoe is het? En dan, ja, ik weet niet wat dat is. Het is een. Alleen is alleen. Ik weet niet. Maar. En toch heb ik iets van. Ik moet het even voor mezelf bewijzen. Of ik het kan of niet kan. Dus dat raar gevoel. Ik vroeg je naar het geluid van je jeugd. Ja. Toen zei je, ja, dat moet dit zijn. De tune van Sunday Night at the London Palladium. Mm-hmm. Want schets even voor mij, jij hoorde dit als kind. Dit is een van de belangrijkste momenten in mijn leven geweest. Toen ik 14, 15 was. Was op ATV, de commercial zender van Engeland, TV-zender. Een programma, en dat heet Sunday Night at the London Palladium. Dat was een zondagavond, het was een live show. En het werd gepresenteerd door Bruce Forsyth. En het was een uur lang spektakel. En als ik zeg spektakel, ballet, acrobatiek, zangers, comedian, alles wat je kan bedenken in het vak, stond een uur lang op het toneel van de Palladium. Maar de geheim van dit is dat als kind heb ik een brief geschreven naar de choreograaf van dat programma, om te vragen of ik auditie mocht doen. En tot mijn verbazing kreeg ik een uitnodiging om auditie te doen op dat toneel van de London Palladium. Alleen dat al was voor mij een droom, wens in vervulling. Ja, want even één stap terug. Als je zo'n brief schrijft, dan wist je van jezelf van dat kan ik. Ergens wel. Ergens wel. Ik denk dat ik een soort brutaliteit, een soort behoefte om, alsjeblieft, ik wil laten zien wat ik kan, wat ik voel, wat ik denk, wat ik wil. En ik stond daar voor de choreograaf en die zei, nou, ik zie wel dat je heel muzikaal bent, maar je moet behoorlijk wat lessen volgen. En niet even een paar, maar je moet behoorlijk klassieke les, jazzles, showles. En dat deed ik 6 maanden lang en schreef ik weer een brief en ik mocht terugkomen. En ik weet nog dat ik mocht meetrainen met de dansers van de televisieprogramma. Dus ik stond achter op het toneel, leerde. Ik was zo leergierig. Ik had iets van, ik moet dit leren. En op een gegeven moment had de choreograaf, George Carton, was toen de choreograaf van Snip en Snap Revue, maar dat wist ik dus toen niet. En hij had audities voor de Snip en Snap Revue, en daar heb ik auditie voor gedaan. En tot verbazing had hij me aangenomen, nam me mee naar Nederland, naar Amsterdam. En ik was 17 jaar. En net weg van huis. Maar oh my god, het was echt zo ongelooflijk. Dat, waar ik eerder met je over had, van dat gevoel van echt volgen wat ik wilde doen. Maar het was ook een vlucht voor de homoseksualiteit. Dat gevoel in mij van die jongen. Oh, misschien kan ik die vrijheid of het leven vinden wat ik. Ja, het is. Het is ongelooflijk en het is zo gek hoe zo'n muziek, zo'n tune van een televisieprogramma dit allemaal teweeg kan brengen. Kun je nog die eerste dag in Amsterdam herinneren? Oh ja, het was in Frascati en we moesten allemaal een zwarte broek en een witte t-shirt. Het was een soort uniform en ik was zo nerveus en allemaal mensen die je helemaal niet kent. En bij die balde piepmuizen, geen idee wie ze waren. Maar ik had iets van, oh, ik hoorde bij. Ik was één van de ensemble. En dat was een onvergetelijke periode voor mij. Ongelooflijk. En dat heb ik 2 jaar gedaan. Daartussendoor ook televisieshows van Cory Brocker. En mijn eerste liefde ontmoet. Bij dat gezelschap? Ja, wat natuurlijk niet meteen geaccepteerd was door Jan en alle mannen. Die hadden iets van, oh jee, kijken we dat weer. Dus, maar het is toch gebeurd. Had je echt zo'n gevoel van, ja, dit is de eerste dag van de rest van mijn leven? Van nu gaat het gebeuren. Ik hoopte. Uh-huh. Ik denk dat daar een diep van binnen een passie. Ik was een avontuur begonnen om te zoeken. Eindelijk waar ik altijd in mijn slaapkamer in Engeland van droomde. Of als ik als meisje wilde aankleden of dergelijke, of gekke dingen. Maar ik deed, als ik maar op dat toneel kon staan. En nu ga ik op het toneel staan. En dat ja, onbeschrijfelijk. En ik heb geen seconde spijt dat ik het allemaal gedaan heb. Echt niet. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een periode in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Leen Jongewaard. Met Kat en mijn Noeltje. Ja, een nummer van Annie Schmid. En waarom dat nummer? Het is een Leen op z'n best. Leen had ik ontmoet in 65. Bij Hele Doet Het Langs, musical van Annie Schmid. En Leen en ik, Leen had een soort obsessie over mij. Ik was een soort de mooie jongen. En er was een soort gevoel ontstond tussen ons. Hij was mijn vader, mijn moeder. Dat gevoel wat ik nooit heb gevoeld. Zijn case, zijn gevoel, zijn talent. So, but there was altijd een soort kibbeling gevoel. Er was een soort onderhoudsgevoel van... hij ging altijd een beetje voor mij praten. Hij liet me nooit eigenlijk mijn eigen mening volledig tot uiting brengen. En dat was altijd vrij problematisch, omdat ik ergens natuurlijk behoefte had om nog eens een keer mezelf te vertellen wie ik ben, wat ik wil, et cetera, et cetera. En in dit nummer, als je heel goed naar de tekst luistert, er is een soort, wat ik noem een soort, een heel gek gevoel van zo waren wij. Het is een soort, en het is heel snel, maar hij is zo briljant in dit nummer. Het is gewoon leuk. Het is de waarheid gecombineerd met een soort lichtigheid. Het is heel leuk, het is heel speels. Ik zal je leren blazen tegen het grote kattenkwaad. Ik zal je leren blazen tegen het grote wafoefaf. Het grote wafoefaf dat altijd door de wereld gaat. En als je dan goed blazen kan, dan blaas je het van je af. Kattenmioeltje. Kattenmioel. Ik zal je leren spelen met je eigen mooie staart. Of met een heel klein ploemseltje of met een pluisje touw. Wij amuseren ons met niks dat ligt in onze aard. Die arme mensen, ach, die amuseren zich niet gauw. Die hebben daar Wimkan voor nodig, liefje op zijn minst. Wij katten kunnen zonder hem en dat is onze winst. Kattenmioeltje. Kattenmioel. Ik zal je leren krabben tegen bloemetjes behang. En lekker met je nagels langs de mooie nieuwe stoel. Daar zijn de mensen razend om, dat weten we allang. Die arme dwazen kennen niet dat zalige gevoel. Kattenmioeltje. Kattenmioel. Ik zal je leren stelen uit de wiebelende pan. Ik zal je leren kopjes geven aan de goede man. Ik zal je leren zwerven op de smalle daken 's nachts. Met helle groene koplampen die schijnen onverwachts. Kattenmioeltje. Kattenmioel. Ik zal je leren lopen op een blad met 20 glazen, zonder erin te breken en ik zal je leren blazen. Ik zal je leren blazen tegen het grote kattenkwaad en tegen het grote wafoefaf dat door de wereld gaat. En dan ben jij een goeie kat, zo één als ik bedoel. Kattenmioeltje, kattenmioel, kattenmioel. Kattenmioeltje van Leen Jongewaard. Het is de muziek die is uitgekozen door mijn gast Barry Stevens. Je luistert naar Misha op NPO Radio 1. Je zei eerder van Leen Jongewaard was je vader en je moeder tegelijkertijd. Mm-hmm. Je las ook een opmerking voor over je moeder die je eerder hebt gedaan. Je zei, mijn moeder leefde tussen schaamte en snobisme. Ja. Zij, God rest haar ziel. Het was een vrouw die... Ja... Ze droeg de broek in het huis. Ze was eigenlijk de baas over mijn vader, over mij. Maar ze had altijd een soort gevoel, een soort keeping up appearances gevoel. Een gevoel, Mrs. Bouquet, de buitenwereld was heel belangrijk wat ze vonden van ons. Ik weet zeker dat ik naar een privéschool ben gegaan uit snobisme. Een soort gevoel van, oh, hun zoon gaat naar een privéschool voor heel veel geld. En er was altijd als haar zuster, een van haar zusters, Nora, kwam, dan moest er een soort perfectie in ons huis zijn, dat je bijna benauwd van kreeg, van dat het was zo onwezenlijk allemaal. En ik had altijd, hoe gewone ik was en hoe mezelf ik was, hoe, was een soort, bijna een soort demonstratie. Ik had een soort gevoel, mam, laten we nou alsjeblieft gewoon onszelf zijn. Maar er was, ja, ik weet niet, ze werd zo meegesloopt door een bepaald soort stand en de Engelse snobisme. En daar kreeg ik altijd heel benauwd van. Dat vond ik heel erg altijd. Daar heb ik heel veel last van gehad, ja. Ja, want als zij het zo belangrijk vond van wat vinden andere mensen ervan, mm, en ze heeft een zoon die homoseksueel is en ook nog de theaterwereld ingaat. Okay. Precies. De theaterwereld was oké, want dat was dit, een soort valse schijn. Ja. Maar dat homoseksualiteit, dat wegstoppen, daar hebben wij nooit over gepraat. Was maar waar. Maar dat is nooit gebeurd. Ik heb nooit een gesprek met haar gehad. Nee. Van ik kom nu uit de kast, ik ben homoseksueel. Helemaal niet, was dat maar waar. Ik heb nu het gevoel van, hadden we dat maar gedaan? Ik denk dat dat uiteindelijk, zo problematisch als het was, een verrijking van ons leven samen was geweest. Maar ze hebben ook wel leen om moed. Hè? En dat is heel raar. Het is heel vreemd. En Leen was heel toegewijd en lief voor hun. Hoor. Dat is, en zij vonden hem ook leuk. Maar de echte kern van waarom wij samen waren, dat is nooit echt tot sprake gekomen. Ik weet nog dat ik ook op een gegeven moment zei, ik ga Leen verlaten, want ik heb iemand anders ontmoet. Ja, maar dat kan je toch niet maken. Je hebt nu toch een huis en je hebt dit en je hebt het toch goed. En ja, maar daar gaat het met mij niet om. Het gaat om dat ik werkelijk mijn gevoel, ik moet mijn gevoel volgen en niet materialistisch ingesteld. Dat wil ik helemaal niet. Het gaat om wat ik echt voel. En dat begrepen ze nooit. Hebben ze nooit begrepen. Ja, ik probeer me voor te stellen hoe dat dan is als je nooit zo'n gesprek hebt gevoerd. Dat is heel apart, want dan, ja, zie je. Je bent samen met een man, maar je hebt nooit dat gesprek gevoerd wat eraan vooraf hoort te gaan. Nee, absoluut niet. Nee, het is, en dat was de oh, daar praat je niet over. Of in die tijd, nu godzijdank verandert dit wel langzamerhand, maar ik heb dat nooit meegemaakt. Ook niet met je vader, kun je erover praten? Niet. Ook niet. Ik heb alleen wel 9 jaar geleden, toen hij is gestorven aan Alzheimer's en dementie, dat begon. En mijn moeder was toen overleden en die man wist niet meer hoe hij moest leven. Werd zo ziek dat ik hem in een verzorgingshuis moest brengen. Dat ik wel voortdurend had iets van, ik moet voor die man zorgen. Ik moet de man tonen, mijn liefde voor hem op mijn manier. En ik was om de week ging ik naar Engeland toe. Dat was een soort gewoonte geworden in mijn leven. Dat was mijn manier van, dat hebben we niet gehad, maar dit wil ik je wel geven. En daar ben ik wel heel trots op, ja. Maar had je wel het gevoel dat ze je accepteerde? Oh, dat is een mooie vraag. Ergens wel. Ik zat zelf toen met prostaatkanker. Dat had ik toen en heb ik hem nooit verteld. Dus het was weer geheim in Barry Stevens. Daar praat ik niet over. Alleen maar focussen om hem beter te krijgen. Ik denk dat dat was voor mij het allerbelangrijkste. Je omschreef je relatie met Leen Jongewaard van dat hij ook wel voor je sprak. Oh, voortdurend. Ja. Voortdurend. Hij had altijd, hij wist, ik weet precies wat je gaat zeggen. Ik denk, hoe kan je dat nou weten? Ik moet het ook zelf zeggen. En Hij had altijd iets van, ik ga voor je... Ja, ik vul dat in voor je of zo. En dat begon me enorm te irriteren, hoor. Dat is, nou, hoeveel jaar begon dat te irriteren? Oh, we waren 18 jaar samen. En in de laatste jaar van de 18 jaar periode had ik een ontzettend leuke iemand ontmoet. En dat is ook ergens, als ik nu terugdenk, de reden waarom Leen en ik op een hele andere manier met elkaar zijn omgegaan. En het is jammer dat het was... De ontmoeting met iemand anders was de reden waarom ik bij Leen wegging. En dat is, als ik nu terugdenk, dat had op een heel andere manier moeten gaan. Maar goed, het is zo gebeurd. Alleen de persoon die ik ontmoet had, werd de allerbeste vriend van Leen. En zij uiteindelijk, dat is dus zo krankzinnig, zijn zij niet in een relatievorm, maar ze hebben wel al heel lang samen gewoond en op reis geweest. En ik was de persoon die achterbleef. Dus it was story of my life. Hoe is het mogelijk? Ja. Ja, want ik kan me voorstellen dat als je zo'n voorstelling dan maakt over je eigen leven, ja, dat je dan nu ook pas sommige dingen begrijpt of ja, inziet. Van... Dat is zo. Dat klopt. Yeah. Dat klopt. Ik heb een soort bewustwording. Ik heb een zoektocht naar wie is Barry? Wie is Barry Stevens? Als mens, artiest. Waarom wil je dit? Waarom blijf je het nu zo vasthouden wat je wil? En wat heb je ontdekt? Dat ik het zo slecht niet heb gedaan. Ik denk wel dat ik eerlijk naar mezelf ben geweest. Ik denk dat ik soms te overgevoelig ben voor sommige dingen. Ik denk dat een praktische kant in mij had misschien wat meer vreugde kunnen veroorzaken. Maar ik ben een emotioneel iemand. Ik kan er niks aan doen. Het is altijd mijn drive hier. Altijd. En dat zorgt er aan de ene kant voor dat je heel veel geluk kunt voelen. Mm. Maar aan de andere kant ook dat je heel veel verdriet kunt voelen. En eenzaamheid. En eenzaamheid. Absoluut. En het gevoel, wat ik jammer vind, is in ons vak, het is een rare vak, vind ik soms. De ouder je wordt, de wantrouwiger je wordt. Het is moeilijker om mensen volledig te vertrouwen. En soms vind ik dat heel jammer dat ik dat heb. Maar ben je dan ook echt af en toe heel erg teleurgesteld geweest in mensen? Oh ja. In het vak? Oh ja, absoluut. Daardoor heb ik misschien mezelf vereenzaamd, hoor, in dat vak. Bijvoorbeeld gisteren ging ik ergens koffie drinken. Een heel leuk vrouw en ze zei, zie je nog wel eens mensen van het vak en waar je mee gaat? En ik zeg, nee, nooit meer. Meen je dat nou? Ik zeg, nee. Je bent bij elkaar gebracht, je werkt met elkaar, het is intens, het is leuk of niet leuk of whatever. Het is over en iedereen verdwijnt. Het is een rare fenomeen, hoor. Hij is iemand die echt heel veel geeft aan mensen. En hij vraagt eigenlijk heel weinig terug. Het is iemand die altijd heel erg alert is op dingen. Hij ziet altijd dingen van tevoren aankomen. Het is een ontzettend gevoelsmens. En hij weet precies op welk moment er iets komt en hoe hij daarmee omgaat. Dat heeft ook met zijn leeftijd te maken, natuurlijk, de ervaring die hij heeft. Maar ook het talent wat hij heeft. Want ja, dat zit ook in. Want ik heb een keer een voorstelling meegemaakt bij Fontes. Daar was hij docent. En er was première met de kids. Nou, die waren allemaal helemaal hyper. En toen zei hij op een gegeven moment, jongens, ik wil een kwartier voor aan voor iedereen komen. Dus iedereen op de grond laten liggen, heeft hij zo'n oefening met ze gedaan. Nou, die hele tent was compleet rustig. En die show ging fantastisch. En bij hem is beroep en privé. Er zit bijna geen grens in. Dat is een beetje lastig soms voor hem. Soms ging ik tegen hem van, ja, dit hoeven mensen niet te weten. Dit gaat over jou. Ja, ja, ja. Maar dan weet ik het kwijt. Ja, volgens mij moet je niet je mond houden. Oh, ja, ja, ja. Dus hij leert ook nog steeds elke dag. Dus dat is ook weer zo grappig. Dat is waar. Omdat ik het wil. Dit is Glenn, hè? Ja. Glenn Hewitt. Geweldige man. Kostuumontwerper. Hij rijdt mij overal door Nederland. En die zorgt voor mij. Die maakt me aan het lachen. Is zo toegewijd, zo bezorgd. Ja, een heel bijzonder man, talentvolle man. Heeft zelf nooit een relatie gehad. Dat fascineert me, dat iemand door het leven heen gaat en daar niet de echte werkelijke behoefte aan heeft. Of ik weet niet, maar... Ja, als er iemand is die mij diep raakt, is het hij wel, ja, absoluut. Ja, want hij zegt ook die grens, hè, tussen werk en privé, dat het helemaal bij jou door elkaar heen gaat. Is dat iets waar je überhaupt wel over nadenkt, van wat deel ik van mijn privé? Ja. En wat hou ik voor mezelf? Ja, precies. Ik denk dat ik soms te veel voor mezelf hou. Ik denk dat dat is gegroeid in al die jaren. Als ik een soort nest voor mezelf bouw, dan het voelt alsof ik het aan kan allemaal. Het is vertrouwd. Het is, ik hoef niet te verdedigen waarom doe je dit of waarom doe je dat. Of, ik hoef het niet te zeggen, ik doe het en neem de consequenties. Ik neem wel de consequenties van wat ik doe. Je zegt ook aan het begin dat ik op mijn 77ste een symbool van de toekomst ben, is waanzinnig. Ik hoop dat we eindelijk bevrijd kunnen zijn. Ja. Zei je naar aanleiding van je ambassadeurschap voor Pride Amsterdam. Ja. Voel je je helemaal bevrijd? Nee. Nee. Als ik in Amerika de voorpagina van de New York Times zie, van de rainbow vlag met kogel. Schieten in de vlag van 6 mensen die overleden zijn en heel veel mensen die verongelukt zijn door iemand die blijkbaar uit de kast had willen komen, dan denk ik, ja, zover, dan moeten we nog een hele eind en een hele lange weg bewandelen. Wil überhaupt acceptatie van homoseksualiteit echt gezien worden? Dat raakte me zo diep aan. En elke keer denk je, ja hoor, we gaan een stukje vooruit. Maar dat is helemaal niet waar. Het is echt niet waar. Want als jij in Amsterdam rondloopt, voel je je volledig vrij om te zijn wie je bent? Dat doe ik wel. Nou ben ik niet een bar of een club. Ik ben niet iemand die voortdurend aan de bar zit. Helemaal niet, integendeel. Maar ik heb wel iets van, wees mezelf. Ik hoef geen demonstratie. Ik hoef niet met een vlag te lopen. Ik hoef niet op een boot te staan. Ik heb ze wel allemaal zien voorbij komen, alle 80. Ja. En dan denk ik, voor één dag zie ik al die mensen die hebben een soort vreugde of een gevoel. Maar wat gebeurt dan voor de rest van het jaar? Ik wil zo graag dat we ooit echt bevrijd zijn. Nee. En wat is dan echt bevrijd? We praten over natuurlijk zoveel verschillende culturen. En de één cultuur verstaat de andere niet. Dus daar moet je beginnen mee met opvoeding van elkaar. Ik geloof zo, ik geloof dit of ik geloof dat. Jonge mensen, die moeten absoluut support krijgen, hopelijk van hun ouders. Natuurlijk is het moeilijk voor een vader of moeder te zeggen, mijn kind is homo of lesbienne of whatever. Maar er moet ergens een soort begrip getoond worden. Een soort oor luisteren naar, oké, iemand moet iets nu kwijt. Iemand moet iets zeggen. Zoals ik nu tegen jou zeg, ik had zo verlangd dat mijn eigen vader en moeder gewoon even op de bank, dat we gewoon over konden praten. Dat het niet een soort obsessie wordt. Wat had je tegen zich willen zeggen op dat moment? Heb je daarover nagedacht? Het is heel mooi wat je nu zegt. Ik denk wel dat ik in ieder geval mij kennende een soort gevoel van, ik moet iets delen met jullie. Ik moet vertellen dat ik veel meer gevoel heb, aantrekkingskracht naar een jongen toe dan naar een meisje. Help me even om hierover te praten. Help me even om dat uit te leggen wat dat is. Dat gevoel. En ik weet nog dat ik vertel het ook in mijn voorstelling. Ik was verliefd op een jongen op school. En ik was 13, 14. En ik was zo intens gelukkig met die jongen. En op een gegeven moment had hij een meisje ontmoet. En dat vond ik zo erg. Want hij ging met haar vandoor en mij alleen achtergelaten. En uit een gevoel van wraak, ik had zijn Bijbel 1000 stukken gescuurd uit een soort jaloezie, een gevoel van, godverdomme, nou heb ik een soort geluk gevoeld en dat gaat bij me weg. Dat zijn taferelen die onvoorstelbaar zijn. Het blijft altijd bij me. Heb je veel liefdesverdriet gehad? Ik denk dat ik soms niet eens weet hoe ik echt van iemand moet houden. Je kan wel iemand zien en denken, oh, je bent mooi. Of je bent, oh god, wat leuk. En de scenario begint al, nou, hij zou mij vast niet leuk vinden. Of ik ben dit, of dat, of dit, of dit. Oeh, ik merk dat ik het heel warm krijg van... ja, ik weet niet, dat ik soms denk... Ik dacht dat ik wist wat liefde was, of houden van, of... En ik denk, wat ik heb gedaan, en of dat goed is of niet... Ik heb het allemaal getransformeerd naar toneel, naar tv. Het is veilig, mensen zitten op afstand. Ik sta alleen op het toneel. Ik hoef me niet te verdedigen, ik... Doe alleen maar waar ik in geloof. En het heeft een bepaald soort veiligheid of zo. Ik weet niet. Dus in plaats van die liefde op een persoon te richten... heb je het heel erg in je werk altijd gestopt. Ja, absoluut. Maar ja, je werk gaat niet met je mee als je s'avonds naar huis gaat. En langzamerhand niet meer. Nee. Want ik ben nou misschien 1 of 2 jaar... dan is het tijd om toch die schoenen op te hangen, hoor. Moeilijk, hoor. Vind ik echt heel moeilijk. Als iemand zegt, oh, wat heerlijk om oud te worden... dan denk ik, nee, sorry. Nee. Is er iets wat er wel leuk aan is, aan ouder worden? Oh, wauw. Ik denk... Je moet er sowieso al lang over nadenken. Ja, te lang. Te lang. Nee, ik kan niet zeggen dat ik met vreugde naar uitkijk. Vanochtend ging ik naar de sportschool. Ik probeer wel 3, 4 keer per week dat te doen. Want dat lichaam moet in beweging blijven. Maar het is niet van, oh, wat een plezier, wat een lol. Ik moet het doen om de machine te laten functioneren. Het is dat gevoel. Als je dan zegt, van ik weet niet echt wat liefde is... maar je had toch alleen jongen waard? Ja. Maar ik heb hem opgehemeld. Ik heb hem te veel op een voetstuk geplaatst. En de persoon die ik daarna, Hans heette hij... waar ik Leen heb verlaten... Daar heb ik wel gevoeld van, wauw, geweldig. Daar heb ik keuzes gemaakt. Maar uiteindelijk gaat het toch bij me weg. Ben ik de schuld dan? Is de persoon, of wat was het? Maar dat, ja, ik weet het niet. Dat werk, dat ambitie heeft altijd in de weg gestaan. Altijd. Altijd. Heel vreemd. En kun je je voorstellen dat je op een gegeven moment weer iemand ontmoet... waar je samen oud mee wordt? Nou, ik heb bijvoorbeeld... Jij bent de eerste die dat deed. Ik ga nu momenteel een paar keer naar Turkije toe. Naar Turkije? Ja, ik ga naar Turkije. En daar heb ik een heel leuk iemand ontmoet. Maar het probleem is... Ik zou zeggen, kom alsjeblieft een tijd naar Amsterdam. We gaan even kijken. Gaat het lukken? Gaat het klikken? Gaat het niet klikken? Maar hij moet een visa hebben. En het probleem is, Turkije is momenteel zo ingewikkeld, zo moeilijk om visas te krijgen. Dus wat je allemaal moet doen om überhaupt de mogelijkheid te creëren voor iemand. Dan denk je, het is of het aan mij vastzit. Er is weer een reden. Maar ik blijf me volhouden. Maar een buitengewoon leuk iemand zou ik heel graag willen proberen en kijken of het lukt. Maar of het gaat lukken, dat weet ik niet. Maar ik deel dit gevoel met jou. Denk je dat je het een soort van zelf inbouwt? Dat er altijd een soort van misschien hindernis tussen ja, zit? Ja, misschien. Misschien is veilig. Ja, maar dat wat jij nu zegt, ik zou die muur naar beneden moeten trappen. Onderhand wel. Precies. Voordat het te laat is. Want hij moet niet naar mijn begrafenis komen. Nou, laat het nog even over je begrafenis hebben. Want ben je bang voor de dood? Wat ik moeilijk zou vinden is als ik letterlijk alleen ben... en dat er niemand bij me is op dat moment dat ik dan... wat is het, inslaap of vertrek? Dat vind ik een beetje eng. Dat vind ik wel een beetje eng. Maar het feit dat het eindigt, is dat iets waar je over nadenkt? Want kijk, je hebt nu een solovoorstelling over je leven... en dat voelt ook, kan ik me voorstellen, als een soort van afsluiting. Ja. Is het dat ook? Ja, zeker. Het is hardop zeggen dingen die noodzakelijk zijn. Ik denk dat iedere mens wil gehoord worden of zeggen, God dit of dat, of dat dit was in mijn leven. Ergens een gevoel van, God, ik heb echt mijn best gedaan. Om het zo zorgvuldig en positief voor elkaar te krijgen. En ik heb wel kansen gehad waar ik zeer dankbaar voor ben. En ik ben Nederland zeer dankbaar voor. Dat wil ik wel duidelijk zijn. Dat ik hier kansen heb gehad om dingen te doen die ik in Engeland nooit zou krijgen. Echt niet. Heb je spijt van dingen? Nee. Of had je dingen anders willen doen? Ooit in de 80er jaren had Joop van den Ende mij gestimuleerd om mijn eigen dansschool te hebben. Ik was daar heel dubbel over. Leen zei, moet je niet doen. Dat wordt een ramp. Dat wordt echt een ramp. En ik had iets van, nou, doe het nou. En ik had heel veel geld geïnvesteerd daarin. Maar na 5 jaar kwam dat moment dat een accountant zei, nou, het spijt me, maar je moet echt stoppen hiermee. En ik heb heel veel geld verloren daardoor. Maar de school zelf was een artistiek succes. Dus als ik terugkijk, dat heb ik dan wel bereikt. Maar ik ben geen financieel genie. Echt niet, echt niet. Als zeg maar jonge mensen in de theaterwereld naar je toe komen en die vragen jou om advies, wat is het belangrijkste advies wat je ze kan meegeven? Vooral ontdekken wie je bent door de 3 disciplines, je zang, toneel, dans. Die 3 dingen moet je beheersen. Wil je op het toneel staan? Wil je het vak ingaan? Je spraak, je persoonlijkheid, je bewust worden. Niet bij de eerste paar keer dat je succes hebt, denk, nou, ik heb het nu gehad, dit is het. Dit wordt de rest van mijn leven, dat wordt het niet. Want het wordt van je weggenomen. De teleurstelling gaat heus wel komen. En daar moet je leren mee omgaan met de minder leuke kanten van het vak. Als je dat kan doen, dan kom je ver. Dan kom je echt ver. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Yeah. Voor een volgende gast. Yeah. Wat wil je bij mij achterlaten? Nou, ik laat hier achter Musicals in Nederland. Dat is een prachtig boek. Yeah. Met de geschiedenis van alle musicals in Nederland. Dus niet in het buitenland. En dat wil ik met heel veel liefde hier achterlaten. En wie het ook mag wezen, die volgende persoon die met liefde daarna gaat kijken. En ja, ik weet niet. Ik vind het een soort bijbel van de Nederlandse musical. Want hoe staat het ervoor met de Nederlandse musical? Nou, behoorlijk veel. Het grote probleem is, wat ik zelf ook heb met mijn voorstelling, het publiek is zo door corona geschrokken van dat gevoel van samen in een gebouw, in een theater, dat ze niet meer durven te komen. En daar hebben we allemaal last van. Het is een wat je allemaal moet doen om je publiek binnen te halen. Dat is zo jammer. Dat vind ik heel moeilijk, heel lastig. Ik hoop dat dat ooit verandert. Maar het gaat heel moeizaam nu, vind ik. En wat is je favoriete musical in Nederland aller tijden? Oh, ik vond Chicago een geweldige musical. Dat vond ik zo geweldig. Dat is van Bob Fosse. Dat heb ik ooit op Broadway gezien. En ik dacht, oh, zou dat ooit naar Nederland komen? En toen heb ik dat gezien en dacht, zo. Dat vind ik geweldig. Ik vond Crazy for You was ook een geweldige musical. Dans je ook nog veel gewoon thuis? Ik niet thuis. Nee. Wel in mijn voorstelling dans ik nog. Dus. Maar niet thuis. Je danst niet thuis. Als nee, er maar niemand wel kijkt. Naar de sportschool toe. Dus. Jij mag ook iets uitkiezen. Oh. Wat gasten hebben achtergelaten. Ik heb de keuze uit 2 dingen liggen er nu. Dit is het boek achtergelaten door Don Seder. The Reluctant Fundamentalist. En ik ken het boek zelf niet. Nee, ik ook niet. Of was dit mooie titel. Ik zit nou te denken inderdaad. Van, of was dit boek achtergelaten door Lisbeth Zegveld? Ja, wat betekent het? The Reluctant Fundamentalist. Geen idee, dat ga ik opzoeken. Ja. Of deze ketting, deze disco-ketting van Katelijne Blok. En het is, zij is van Titty Mag. En dat is een kunstplatform. En het is een afdruk van een tepel. Ach, dat is voor de hetero-gevoel in mij. Nee, het kan ook een mannentepel zijn, hè? Dat weet ik niet. Dat kan ook. Ja. Dat ik denk dat ik die ketting juist heel leuk vind. Ja, hè? Dat denk ik ook. Ja, nou, het is zo vrolijk. Het is prachtig. Dank je wel. Alsjeblieft. Dank je, wat mooi. Wat beeldig. Het glinstert. Ja, en ik heb ook nog glitters. Een kleine plaat. Oh. Nou moet je zorgen. Dat is echt een singeltje nog. De ja. Middenste. En het heet vooral doorgaan. Hè. De carnavalsplaat van jouzelf. Ja. Oh, wat goed. Dat is een grapje. Ja. Als ik het hoor, denk ik, had ik nooit moeten doen. Nee? Ja, want dat is natuurlijk jouw uitspraak toen je bij de Soundmix Show jurylid was. Ja. Heeft het je verder geholpen, die uitspraak, of heeft het je tegengehouden? Nee, ik had het nooit zo lang moeten doen. Ik heb 10 jaar gedaan. Ja. Het was natuurlijk geweldig om mee te maken, de tv-programma. Maar ijdelheid of ambitie of welke reden dan ook. Je moet op een gegeven moment denken, nou, zullen we hier niet stoppen wat eerder, begrijp je? Het is leuk, het is even leuk, maar je moet in realisme blijven. Maar dat gevoel. Ik heb er heel lang over moeten doen om dat een beetje kwijt te raken. Ja. En dat is ook de bedoeling van de single. Dat de persoon kan het of luisteren of weggooien. Dus. Ja, dus het is ook symbolisch. Je wil daarvan af. Af. Ja, precies. Je heb je af. Heel goed begrepen. Ja. We eindigen altijd met de liefde. En jij zegt, dat moet zijn The Man I Love van Billie Holiday. Ja. En wat ik wel mooi vind, is dat in die tekst zit Someday he'll come along, The Man I Love. Mm. Nou ja, hij is dus langsgekomen. Hij moet alleen hier naartoe komen. Maar ja, weet je ondertussen wel hoe je moet liefhebben. Hoe de liefde is. Precies. Hoe je van iemand moet houden. Dat wel. Dat weet ik wel. Dank je wel voor je support en je wijsheid. Dat weet ik nu wel. Het is alleen, er is nog een obstakel. Ik moet kijken of ik een visa voor elkaar kan krijgen. Ja, dat is heel praktisch, hè? Ja, maar de instanties, oh, die zijn zo ingewikkeld. Dus je moet allerlei tactieken bedenken of manieren zien te vinden om dat voor elkaar te krijgen. Maar Robert en Brink. Dat is een Robert goeie. En Brink moeten gewoon voor zorgen dat hij met de kerst. Dat is een goeie. Dat hij met de kerst bij jou is. Dat is een mooie. Die kan alles regelen, toch? Dat zou geweldig zijn. Wat is de belangrijkste liefdesles die je hebt geleerd in je leven? Oeh, wat een mooie vraag, zeg. Jeetje. Dat je gelijkwaardig moet zijn. Dat je een vertrouwen moet hebben. Dat je geven en nemen. Dat je werkelijk van beide kanten begaan bent met de persoon. En niet alleen maar uit egoïsme of hebzucht of materialisme. Of maar uit puur waarde en oprecht gevoelens hebben voor elkaar. Dat vind ik. Ik vind het wel mooi, want wat je heel vaak hoort is dat mensen steeds voorzichtiger worden, hè? Als ze ouder worden en er komt een liefde voorbij. Maar ik hoor toch wel heel erg bij jou, Nee, dat heb ik niet. Dat vind ik mooi wat je zegt. En nee, daar heb ik, sorry dat ik het zo zeg, Skyton. Ik heb iets van, nee, ik heb nog misschien een paar jaar. Als het me lukt, dan mag ik toch vertrekken met blijdschap. En een enorme glimlach op mijn hoofd. Dat lijkt me geweldig. Geweldig. En heb je nog een specifieke reden waarom dit nummer van Billie Holiday? Symbool dat ik het in mijn programma I'm an Artist doe. Want als je het omzet dat een jongen over een jongen praat, of een man, je zegt een man, dat ik echt oprecht hoop dat hij komt. Dat hoop ik echt. Dat is dat uit mijn tenen, uit mijn ziel. Uit mijn ziel, absoluut. Dat is met de liefde, hè? Dat je er inderdaad, dat vind ik ook zo mooi aan dit nummer. Dat je moet erin blijven geloven. Altijd. Altijd. Wat er ook gebeurt. En of loopt dat persoon of zegt nee. Zonder liefde, ja, nee. Ik kan niet leven zonder dat. Nee, echt niet. Nee. En je zei van, Leen zou echt verbaasd zijn over wat ik nu doe. Ja. Waarom is dat dan? Ik denk dat doordat ik wat we eerder over hadden, het voortdurende gevoel dat Leen moest altijd voor mij praten. Ik denk dat hij heeft nu geen woord gezegd. Hij heeft alleen maar zijn geest is in mijn ziel en in mijn hart. Maar ik denk dat ik heb nu... hij is 26 jaar geleden overleden. En ik heb de weg gevolgd om naar de waarde in mezelf te vinden. En ook gedaan heb wat ik altijd misschien diep, diep, diep van binnen wilde doen. En dat ik dat aan hem kan laten zien. Zie je wel, ik had het wel kunnen doen. En misschien als je iets meer afstand had genomen, had ik het veel verder kunnen brengen of zo. En ik denk dat er ergens een gevoel is van, ik wil het toch aan je laten zien. Ja. Wat ik heb gedaan, wat ik heb bereikt ook. Dus met alle vallen en opstaan, momenten dat ik zeg, nou, dat hoeft voor mij niet. Ik vind het helemaal niet leuk. En andere dingen wat ik prachtig vond. Acceptatie, ja. Ik denk dat ik ergens dat wil van hem hebben, ja. Hij wilde jou dingen leren. Ja. Absoluut. Ja. Hij was een goede leermeester. Hoor. En wat is een moeilijke man. Wat is het belangrijkste dan wat je van hem geleerd hebt? Eerlijk zijn. Eerlijk naar jezelf toe. En dan kan je eerlijk zijn naar anderen toe. Moeilijk hoor. Het lijkt zo simpel. Maar je moet ook durven. Je moet ook durven te zeggen. Nou, het is wat je niet kan. Dat moet je durven aan te zien. En niet jezelf voortdurend voor de gek houden. Of ik kan alles. Maar dat is niet waar. Je kan niet alles. Dat bestaat niet. Dat kan niemand. Dankjewel, Barry Stevens, dat je mijn gast wilde zijn. Ontzettend bedankt. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer ze dat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. I'm sure to meet him. Radio 1.